swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 grudnia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. W Tatrach przebywa śniegu, ogłoszono drugi stopień zagrożenia lawinowego. W serwisie Rady Policji, by nie pisać w mediach społecznościowych, że wyjeżdżamy na święta. To jest też ta super okazja, którą sami ułatwiamy, więc nie chwalmy się. I Boże Narodzenie za oceanem. Polskie zwyczaje pielęgnują nie tylko imigranci z naszego kraju. Drugi stopień zagrożenia lawinowego ogłosili ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na Kasprowym Wierchu leży już pół metra śniegu. Po ostatnich opadach w górach panują trudne warunki turystyczne. Wszystkie szlaki pokryte są świeżą warstwą śniegu, który w wielu miejscach jest nieprzetarty. Część tras jest zamknięta. Po ostatnim halnym drzewa tarasują szlaki z Psiej Trawki oraz Hali Gąsienicowej na Rubień Waksmuncką. Dziś z powodu przewróconych przez śnieg drzew nie kursują wozy konne do morskiego oka. Akt oskarżenia przeciwko Piotrowi P. skierowała do sądu prokuratura okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Dotyczy on wątku prania brudnych pieniędzy w tzw. aferze Skok Wołomin. Podejrzanemu zarzuca się popełnienie ponad 220 czynów, mówi prokuratora Agnieszka Leszczyńska. Z artykułu 299 i inne, kolokwialnie rzecz ujmując, jest to tak zwane pranie brudnych pieniędzy, czyli wykorzystanie środków, które pochodziły z przestępstwa i korzyści z tego uzyskanych, nadanie temu walorów legalności. Następnie te środki zainwestowano w nielegalną działalność i zainwestowano je zarówno w rynku gospodarczym na terenie Polski, jak i poza granicami Polski. Akt oskarżenia ma 700 stron i stwierdza, że Piotr P. założył i kierował grupą przestępczą, która w latach 2007-2014 zajmowała się uzyskiwaniem wielomilionowych pożyczek pieniężnych ze Skoków w Wołominie. Podejrzany były funkcjonariusz komunistycznego kontrwywiadu wojskowego i wojskowych służb informacyjnych. Jest w areszcie. Grozi mu do 15 lat więzienia. Radości, jaką daje bliskość Boga, życzy Polakom przewodniczący Episkopatu. Arcybiskup Stanisław Gądecki podkreśla, że Boże Narodzenie łączy wszystkich Polaków w kraju i za granicą. Niech dziecię Jezus, które przychodzi, przynosząc każdemu z nas nowe nadzieje i przede wszystkim radość z tego, że Pan Bóg jest blisko człowieka, każdego człowieka i w każdej sytuacji. Niech ta nadzieja też wzmocniona będzie udziałem wszystkich nas. O 20:05 w Polskim Radiu orędzie bożonarodzeniowe wygłosi metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś. Policja ostrzega przed pochopnym informowaniem na portalach społecznościowych o wyjazdach na święta. Opuszczone na kilka dni mieszkanie czy dom może stać się łupem włamywaczy, mówi rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak. Błąd, który bardzo często popełniają osoby pokrzywdzone, to jest przede wszystkim chęć poinformowania całego świata o tym, że nas nie ma w miejscu zamieszkania, że wyjechaliśmy do rodziny na spotkanie wigilijne, że wracamy za kilka dni do miejscu zamieszkania i to pokazuje tak naprawdę potencjalnym sprawcom, bo również jesteśmy obserwowani w sieci, że mamy czas na działanie i to jest też ta super okazja, którą sami ułatwiamy, więc nie chwalmy się o tym, że jesteśmy. Możemy się pochwalić oczywiście po świętach. Sylwester Marczak dodaje, że warto przed wyjazdem poprosić sąsiada o zwrócenie uwagi na nasz dom czy mieszkanie. W serwisie Święta za granicą polskie zwyczaje w Stanach Zjednoczonych pielęgnują nie tylko imigranci z naszego kraju, ale również Amerykanie o polskich korzeniach. Choć większość z nich nigdy nie była w Polsce i nie mówi po polsku, dzielą się opłatkiem, a na ich stołach pojawiają się polskie potrawy. Przed Bożym Narodzeniem polskie sklepy w okolicy Waszyngtonu zapełniają się nie tylko Polakami, ale również Amerykanami, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie wyemigrowali z Polski do Stanów Zjednoczonych. Rodzina mojej mamy ma polskie korzenie, dlatego w Wigilię jemy polskie jedzenie, pierogi, kiełbasę i śledzie. Mamy także opłatki. Opłatki. Amerykanie polskiego pochodzenia nie kupują na Wigilię karpia i raczej nie lubią kapusty z grzybami. Na ich stołach pojawiają się natomiast polskie wędliny oraz pierogi ruskie albo z serem. Babcia mojej żony przybyła do Ameryki z Polski. Na Boże Narodzenie zawsze były u nich pierogi. Przyszedłem więc do tego sklepu po pierogi, bo jemy je w każde święta. Poza opłatkiem i polskimi potrawami świątecznymi mieszkańcy Stanów Zjednoczonych o polskich korzeniach obchodzą Boże Narodzenie po amerykańsku. Ubierają choinkę

mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. In my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. To jak Państwo idą przygotowania do świąt z programem trzecim Polskiego Radia? Jeszcze jeden muzyczny prezent, tym razem zespół Coldplay. All your troubles soon. Christmas lights keep shining on. Ten czas przygotowań do świąt zwykle uświadamia nam, jak wiele jest pięknych przedświątecznych utworów nagranych przez różnych wykonawców. Christmas Lights to był zespół Coldplay. Panie Piotrze, my w drodze do Żuromina. Pozdrawiamy i ściskamy. Leje, ale pełny bagażnik prezentów dla rodziny poprawia humor. Ola i Tomek. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego na święta. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, w bardzo świątecznym nastroju mówi Państwu Monika Małkowska. Ciekawa jestem, czy ktokolwiek z Państwa umie wzniecić ogień. I nie chodzi mi o podpalenie polan w domowym kominku, nie o świeczkę na choince, a już tym bardziej nie o choinkę od tej świeczki zajętą. Pytam o żar wykrzesany z zimnej, martwej materii. I kiedy płomień zaczyna strzelać w górę, ma się poczucie powoływania nowego życia. Jeśli ktokolwiek tego dokonał, musiał zapamiętać to doświadczenie, bo wtedy każdy czuje się bliskim krewniakiem Prometeusza. Jak wiadomo, mityczny dobroczyńca za ogień podarowany ludzkości zapłacił okrutnymi mękami. Ale nie o mękach dzisiaj, tylko o tym, że krzesanie iskry z nicości to po trosze też proces twórczy. Tak go postrzegał Jerzy Tchórzewski. Zmarł dokładnie 20 lat temu, w Wigilię Bożego Narodzenia. I ta okrągła rocznica stała się pretekstem do zorganizowania retrospektywy rozpisanej na dwie przestrzenie. W Kordegardzie i w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Oba pokazy noszą wspólny tytuł Inne spojrzenie. I dochodzi do tego informacja, że wszystkie obiekty, a jest ich ponad 80, pochodzą z kolekcji prywatnych. I podział na te dwie wystawy, na dwa obszary, pozwala nam spojrzeć na dorobek artysty, jak też i na niego samego, z różnych perspektyw. Zacznijmy od Kordegardy. Mniejsza wystawa i krócej trwająca. W Kordegardzie oglądamy prace zmysłowe, wręcz erotyczne, z seksowną, wielokrotnie powtarzaną postacią kobiecą. Nie była to kreacja wyobraźni. Tą atrakcyjną boginką z obrazów była żona malarza Teresa. Muza, przyjaciółka, wielka miłość. Nawet gdy Tchórzewski odrealniał jej postać, albo gdy w ogóle nie potrzebował modelki, bliska obecność Teresy była mu niezbędna do pracy, dodawała mu ognia. I po jej śmierci sztuka Tchórzewskiego, tak jak i on sam, napełniła się bólem. W pełnych dramatyzmu kompozycjach pojawiły się odniesienia do wojny, którą pamiętał z młodości, a także trwoga przed jakimś bliżej nieokreślonym przyszłym kataklizmem. I co jest najbardziej charakterystycznego w malarstwie Tchórzewskiego? Otóż przedstawienie figury człowieka w formie poszarpanej, gruzułowatej materii. Jego bohater to dziwna, ludzko-nieludzka istota, zdaje się poddawana torturom duchowym i cielesnym. Jakże inna od tych erotycznych, surrealistycznych wizji ze szczęśliwych lat młodości. Taka właśnie jest idea tej podwójnej retrospektywy. Skonfrontowanie sfery sakrum i profanum w sztuce Tchórzewskiego. Nie są to jednak światy niespójne. Ręka, styl czy, jak kiedyś mówiono, pazur artysty zawsze pozostają rozpoznawalne. W odniesieniu do Tchórzewskiego sformułowanie pazur wydaje mi się szczególnie trafione, bo w jego obrazach zawsze odnajduje potrzebę tego krzesania twórczego ognia, wydobywania pracy, kompozycji, wizji z nicości. A co było ową nicością dla malarza? Czyste, białe, nietknięte płótno, czekające na pierwsze uderzenie pędzla, na tę iskrę, która je rozpali. To dobrych świąt, Monika Małkowska. Dobrych świąt, pani Moniko, i do usłyszenia. Dostałem bardzo ładne życzenie od pana Kamila z Rzeszowa. Te pierwsze życzenia dotyczą świąt, aby były pełne ciepła, zdrowia i miłości. No, a druga część życzeń dotyczy już przyszłego roku. W 2020 roku pan Kamil życzy kolejnych muzycznych nowości, szczególnie od ZAS. Dziękuję panu za pamięć. Nie spodziewam się, żeby ZAS w 2020 podarowała nam nową płytę. Trzymam kciuki za to, żeby być może przyjechała do Polski na koncert. No ale z drugiej strony sobie myślę, że te piosenki z ostatniej płyty

Eric Clapton i Luciano Pavarotti. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. A teraz jeszcze jeden utwór i jeszcze jeden zespół, który też przed świętami czasem się pojawia. Ten utwór, ta piosenka będzie zapowiedzią wizyty Dariusza Rosiaka, bo wiem, że bardzo lubi ten zespół, a zatem by sprawić i Państwu, i Darkowi, i sobie przyjemność, teraz zespół Slade. To zespół Slade. Za 26 minut będzie 11. I have a dream. Yes. We meet in an hour of change and challenge. Muzyczna historia świata. A w studiu autor Dariusz Rosiak. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że uda mi się z tym, co przygotowałem dzisiaj, wpleść w to, co grasz dzisiaj od rana. To jest takie miejsce, w którym nawiązujemy do wydarzeń. I oczywiście dzisiaj najważniejsze wydarzenie jest wydarzeniem wiadomym, ale też pamiętajmy o tym, że ten okres świąteczny to wbrew pozorom nie jest czas, w którym nic się na świecie nigdy nie działo. Przychodzą mi do głowy dwa wydarzenia. Jedno bardzo piękne i szczęśliwe dla nas wszystkich, drugie mniej szczęśliwe, bo wiąże się z dramatem, ale oba miały miejsce w Dniu Bożego Narodzenia. Nie wiem, czy sobie przypominasz, ale 28 lat temu miało miejsce, 25 grudnia, jedno z najpiękniejszych wydarzeń naszego życia. Rozpadł się Związek Radziecki. Wtedy oficjalnie. W 91 roku Związek Radziecki przestał istnieć. 3 lata wcześniej, w 89 roku, na koniec rewolucji, czy może to nie był jeszcze koniec tej rewolucji, w Rumunii dokonano egzekucji Nicolae Ceaușescu i jego żony Eleny. To również taki moment, który wspominają na pewno Rumuni i myślę, że nasza część Europy powinna również o tym pamiętać. Nie ma się i wówczas również nie było się z czego cieszyć. Może z tego, że Rumuni będą wolni, tak jak i my, ale z tego, że człowiek został zabity, to niekoniecznie. W każdym razie to najważniejsze wydarzenie to jest oczywiście, to są narodziny Chrystusa. My nie wiemy dokładnie, kiedy się urodził Jezus Chrystus, bo ci dwaj ewangeliści, którzy o nim piszą, u Marka i Jana nie ma nic na temat urodzin Jezusa, ale ci, którzy o nim piszą, czyli Mateusz i Łukasz, nie podają daty jego urodzin. Mamy historyków, mamy te świadectwa historyczne, które też niewiele nam mówią. Wiemy tylko tyle, że prawdopodobnie około połowy IV wieku, dokładnie w 354 roku, w Rzymie po raz pierwszy obchodzono święto Bożego Narodzenia. Dopiero wtedy. Wcześniej nie wiadomo za bardzo, jak świętowano narodziny Chrystusa. Nie wiedziałem o tym. Prawda? Ja też nie wiedziałem. To jest, to nam się wydaje, że zawsze tak było, jak jest teraz, bo nam się wydaje, że świat się zaczyna, jak my się rodzimy, a to tak nie jest do końca. To jest święto Dzieciątka, małego Jezusa, który się nam narodził, ale chciałbym, żebyśmy na początek posłuchali takiej miniatury, która może stawia te narodziny w pewnym kontekście, bo to są też święta Boga, który się narodził. Father of night, father of day, father who taketh the darkness away, father who teacheth the bird to fly, builder of rainbows up in the sky, father of loneliness and pain, father of love and father of rain. Father of day, father of night, father of black, father of white, father who built the mountains so high, who shaped the cloud up in the sky, father of time and father of dreams, father who turned the rivers and streams. Father of grain, father of wheat, father of cold and father of heat, father of air and father of trees, who dwells in our hearts and our memories. Father of minutes, father of days, father of whom we most solemnly praise. Bob Dylan o Ojcu Nocy. Dziecko też się narodziło w nocy, ale dobrze by było, żebyśmy w tym chaosie, w tym zabieganiu i w tych prezentach nie zapomnieli o tym, co to za święto w ogóle i co my świętujemy. To jest też święto chrześcijaństwa, Jezusa Chrystusa. I jeśli mogę sobie pozwolić na wspomnienie pewno. Mogę? Nie, oczywiście, że tak. To akurat Dylan mi się też skojarzył, bo to jest takie połączenie tradycji judaistycznej i chrześcijańskiej. On zresztą miał kiedyś okres chrześcijański w swojej twórczości i w swoim życiu. Nie wiadomo dokładnie, co się z tym okresem stało, tak jak zwykle w przypadku Dylana, nie wiadomo do końca, co się z nim dzieje. Kiedyś byłem w takiej miejscowości Abu Ghosh. To jest kilkanaście kilometrów od Jerozolimy położona wieś, właściwie takie miasteczko, zamieszkałe wyłącznie prawie przez Arabów. Nie ma tam ani jednego Żyda. Zresztą jak państwo będą kiedyś przejazdem w Jerozolimie, to polecam. To jest podobno stolica humusu, ale też miasto, które jest przedziwne, dlatego że jak się do niego wjeżdża samochodem czy autobusem, a autobus jedzie z Jerozolimy 15-20 minut, więc warto. I to wita nas taka wielka postać, kilkunastometrowa Maryi z Dzieciątkiem Jezus. Oprócz tego są minarety meczetów, a w środku miasta jest benedyktyński klasztor, który istnieje tam od XII wieku. I są tam Francuzi, mieszkają Francuzi, prowadząc ten klasztor. Ja tam byłem kilka lat temu i rozmawiałem z jednym z ojców benedyktynów, na imię miał Louis Marie. I rozmowa zeszła na to, czym jest chrześcijaństwo w ogóle i czym ono się różni od judaizmu na przykład. I Louis Marie powiedział, że właściwie jest jedna rzecz, która odróżnia chrześcijaństwo od wszystkich innych religii. Miłość nieprzyjaciół. To znaczy, do czasu, kiedy przyszedł Jezus, ludzie się kochali, ale pod warunkiem, że należeli do tego samego plemienia. W momencie, kiedy wychodziło się poza plemię, to bycie niedobrym wobec tych ludzi nie było grzechem. Można było tych ludzi zabijać, można było ich maltretować, można było kraść i tak dalej. A Chrystus, jego rewolucja polegała na tym, że powiedział: kochajcie nieprzyjaciół. I tak sobie myślę, że może to jest dobra rada na dzisiaj. I niekoniecznie też nieprzyjaciół. Niekoniecznie rada dotycząca zachowania w stosunku do nieprzyjaciół. Jak będziemy dzisiaj przy stole wigilijnym, to próbujmy może nie wygrać wszystkich kłótni, nie wygrać wszystkich rozmów, tylko po prostu posłuchać drugiego człowieka. Cyganiątko, obok niego śpi jagniątko, Bóg się rodzi, Pakistańczyk. Słońce mu we włosach tańczy. Rodzą się bożątka licznie, rodzą się dzieciątka ślicznie i pytają, gdzie jest raj. I pytają, gdzie jest raj. Ach, jak pięknie się rodzić, czy w Aleppo, czy w Łodzi. Ach, jak trudno się rodzić w małej łodzi na wodzie. Gdzie jest kraj i kraj to który? Gdzie się Bóg tęczowej skóry może ukryć przed wojnami? Przed lękami i głodami. Gdzie się Bóg nie trwoży trwogą? Bo cóż trwogi Bogom mogą? Bóg się rodzi niebożątko. Lulajże Afrykaniątko. Ach, jak pięknie się rodzi. Czy w Aleppo, czy w Łodzi. Ach, jak dziwnie się rodzić w wodzie, chłodzie, o wodzie. Bóg się rodzi, Polak mały, jaki znak twój? Nosek biały. Bóg się rodzi, śliczny skrzat. Niechaj mu przybywa lat. W kraju, raju, pięknym kraju. W kraju, raju, pięknym kraju, którym właśnie jest nasz kraj. Baju, baju, baju, baj. Ach, jak pięknie się rodzić. Czy w Aleppo, czy Łodzi. Ach, jak trudno się rodzić w małej łodzi na wodzie. Ach, jak pięknie się rodzić w Mińsku, Lwowie czy Łodzi. Ach, jak dziwnie się rodzić na zachodzie i wschodzie. Na wschodzie chrześcijanie będą świętować za 2 tygodnie, też o nich będziemy pamiętać. Muszę powiedzieć, że mam kłopot z następną piosenką, którą chciałbym, żebyśmy posłuchali, bo przypomina mi się taki konkurs, który zwykle w okolicach Bożego Narodzenia organizowany jest w Wielkiej Brytanii, kiedy tam mieszkałem. To ten konkurs był bardzo popularny i wiesz, czego dotyczył, Piotrze? Najbardziej znienawidzonej piosenki świątecznej. I no, bardzo mi przykro, ale zespół, który graliśmy tuż przed Muzyczną Historią Świata, był tam zwykle na topie. Slade i Here It Is Merry Christmas było piosenką, która zwykle wygrywała tę konkurencję, ponieważ nie można było zrobić zakupów w jakimkolwiek sklepie w Londynie, nie słysząc zespołu Slade. I to może doprowadzić do szału. Musisz przyznać. Ja mam swoją teorię i swoje przemyślenie na temat tych piosenek świątecznych, bo w moim przekonaniu wszystkie one są ładne, tylko w tym natłoku, w tym szaleństwie wielkopowierzchniowym one stają się po prostu takie trochę namolne, jak niechciane muchy. No i właśnie ta następna pieśń należy do tej kategorii piosenek, które były tyle razy wykonywane, tyle razy odtwarzane, tyle razy przerabiane, zwykle źle, że bardzo mi przykro, że tak się stało, gdyż jest to piosenka piękna i bardzo się cieszę, że przed kilkoma dniami ukazała się pewna jej wersja, która to piękno wydobywa. Piękno, którego być może wcześniej nie dostrzegaliśmy, albo piękno, które się stało rutyną, a piękno rutyną nie powinno się stawać, więc posłuchajmy. To got somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Orkiestra i chór Berklee College of Music, jednej z najwspanialszych szkół muzycznych w Stanach Zjednoczonych i w ogóle na świecie. A wokalistka nazywała się Shalia Fearing. Przyznają państwo, że to warto było akurat ten cover zrobić. No dobrze, to jest mimo wszystko święto radości. Więc ja na koniec chciałbym, żebyśmy posłuchali czegoś, co jest emanacją wszelkiej radości i to od kilku wieków nam już towarzyszy, także posłuchajmy, Chrystus się rodzi. Oh,